Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. शायद आप लोग जानते हैं कि पाश्चात्य में बहुत बड़ा विवाद हो रहा है कई सालों से, तो एक पक्ष से सब साइंटिस्ट बोलते हैं, सब नहीं, अधिकांश साइंटिस्ट बोलते हैं कि सब कुछ जो है जगत में और पूरा जगत भी तो ऐसे ही होते बाय चांस, क्या बोलते हैं, संयोग से, कुछ कारण नहीं है, तो कुछ भी नहीं था फिर बिना कारण से एक महान विश्व था जो बिग बैंग बोलते हैं। क्या होगा अभी बिग बैंग, पूरी सृष्टि हो रही है, बैंग इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं पूरी नया जगत का सृष्टि होगा, नई जगत की सृष्टि होगी। और ऐसे ही जगत में बहुत केमिकल्स था और ऐसे कुछ रिएक्शन हो गया है और धीरे धीरे आप और मैं, तुम हो मैं हूं, ऐसे कुछ अणु था और उसके बाद मछली आया, तो मछली तो भूमि पर आया था और लिजर्ड हो, क्या बोलते हैं, लिजर्ड चिपली बन गया है और कुछ चिपली तो ज्यादा हार्मोन मिल गया और ऐसे ग्रोथ हार्मोन मिल गया, डायनासोर बन गया है और कुछ बंदर था और जो बंदर बहुत लंबा था तो पैर से फल फल मिला, तो ऐसे हमेशा खड़े होने से वो फल फिर से खींचने के लिए, तो ऐसे बंदर तो मनुष्य बन गया था। ये सब साइंस बोलते, दिस इज साइंस। नास्तिक्य तथा कथित विज्ञान। और दूसरा पक्ष में क्रिश्चियन है जो वैज्ञानिक प्रमाण लेके बोलते है कि वो एवोल्यूशन तो संभव नहीं है, वो एवोल्यूशन डार्विनियन एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है तो संभव नहीं है, क्योंकि और हर एक सेल में, हर एक अणु में और सब कुछ जो है डीएनए और सब कुछ जो है इतना जटिल है कि संयोग से बाय चांस वो सब अलग अलग रसायन से बनाना तो संभव नहीं है। लगभग 30 साल के पहले हमारा गुरु भाई जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, एक छोटी पुस्तिका लिखी जिसका टाइटल है डेमोन्स्ट्रेशन बाय इंफॉर्मेशन थ्योरी दैट लाइफ कैनॉट अराइज फ्रॉम मैटर। तो स्टैटिस्टिक्स लेके मेरा एक गुरु भाई प्रमाण प्रदान किए कि लाइफ जीवन तो केवल अलग अलग रसायन से नहीं आ सकते। तो एक वो सब साइंटिस्ट बोलते हैं कि अगर काफी बंदर हो और काफी टाइपराइटर हो और काफी समय हो तो ये सब बंदर खेलने से और सब टाइपराइटर का की दबा के तो पूरा शेक्सपियर का लेख, शेक्सपियर का साहित्य लिख सकते, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट पॉसिबल। तो पूरी सृष्टि में, पूरा काल में इतना बंदर नहीं है कि एक शेक्सपियर का साहित्य से एक पत्ता लिख सकते। स्टेटिस्टिक्स आर अगेंस्ट इट कंप्लीटली। और भी बात है कि शेक्सपियर का साहित्य वो सब पूरा मिलके जो एक डीएनए स्ट्रैंड जैसे इतना जटिल नहीं है और बहुत बहुत ज्यादा जटिल है। तो ऐसे आधुनिक वैज्ञानिकों तो साइंस लेके प्रमाण देते हैं कि इस एवोल्यूशनरी थ्योरी जो 100 साल के ज्यादा से प्रचलित है मानव समाज में वो साइंटिफिक नहीं है। तो ऐसे साइंटिस्ट का समाज में दो पक्ष है, एक है जो बोलते है कि एवोल्यूशनरी थ्योरी सही है, लेकिन एक्चुअली हर रोज और भी प्रमाण आते हैं माइक्रोबायोलॉजी से, जियोलॉजी से, और ये साइंटिस्ट के साइंस का अलग अलग शाखाओं से कि वो एवोल्यूशनरी थ्योरी तो और ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो फिर भी जो नास्तिक है इस एवोल्यूशनरी थ्योरी, क्या बोलते हैं हिंदी में एवोल्यूशनरी थ्योरी, इस एवोल्यूशनरी थ्योरी के समर्थक है, क्योंकि दूसरा पक्ष में साइंटिस्ट जो है तो क्रिश्चियन है, तो ये सब क्रिश्चियन साइंटिस्ट तो साइंस में से प्रमाण देते हैं कि वो एवोल्यूशनरी थ्योरी का कोई भीति नहीं है। एवोल्यूशन तो केवल कल्पना का एवोल्यूशन होते, बहुत प्रगत एवोल्यूशन हो गया, कल्पना का एवोल्यूशन, इट्स बिकम अ कॉम्प्लेक्स इमेजिनेशन। लेकिन वो क्रिश्चियन का सिद्धांत उसमें भी बहुत बहुत ही संदेह है, जैसे क्रिश्चियन सिद्धांत में या बाइबल में ऐसा है, जो बाइबल के विश्वासी है बोलते हैं कि पूरा मानव समाज में अनादि काल से और सब तकलीफ जो सब लोग मिलते हैं उसका कारण है कि सृष्टि के कुछ दिन के बाद एक आदमी जिसका नाम आदम था एक एप्पल खाया। तो एक आदमी का एप्पल का खाने से वो पूरा जगत का पूरा दुख होते, तो ये पूरा अनसाइंटिफिक है और इलॉजिकल है। और एक प्रस्ताव है कि भगवान स्वयं हमारे बीच में आया था और हमारे सब पाप लेने के लिए तो मार गया था। तो भगवान ये सब भगवत विरोधी जन भगवान को मार दिया था, 3 days God was dead। तो ये भी वास्तव भगवत ज्ञान नहीं है, तो कैसे भगवान मार जाते, कैसे संभव है, और कैसे वो सब कष्ट जो है वो सब मानव समाज में, केवल मानव समाज में नहीं है, सब जीव जाति में कष्ट होते हैं, इस जगत दुखमय है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत दुखमय है, तो ये सब दुख का मूल कारण क्या है कि एक आदमी जिसके संबंध, उसके साथ हमारा क्या संबंध है, हमारे बहुत पीढ़ी के पहले हमारा पूर्व पुरुष है, लेकिन एप्पल खाना तो वो क्या पाप है, और अगर पाप हो तो इतना बड़ा पाप है कि उसके बाद तो सब इंसान जो आते हैं तो सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेक प्रकार का दुख मिलते, तो ये इस प्रकार धर्म तो अंधविश्वास से चलते है। और आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण है कि बहुत कुछ जो साइंस का नाम में चलता है वो भी अंधविश्वास है। और एक बात सुनिए, बहुत कुछ जो साइंस का नाम में चलते है वो भी अंधविश्वास है। अंधविश्वास मतलब ये एवोल्यूशनरी थ्योरी जो है तो खाली विश्वास है, कुछ प्रमाण नहीं है, आज तक कुछ भी प्रमाण नहीं है कि केवल रसायन से जीवन आते हैं। जीवन का मतलब जिसमें चेतना है, जिसमें इच्छाएं है, तो जितने भी वो सब साइंटिस्ट प्रयास करते हैं तो लगभग 150 साल में बहुत प्रयास किया है और एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सृष्टि नहीं कर सकते केवल रसायन से। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी वो भी अंधविश्वास है, और आजकल बहुत वैज्ञानिक प्रमाण भी निकलते हैं कि वो थ्योरी जो है वो गलत थ्योरी है कि सृष्टिकर्ता है। एक्चुअली यही थ्योरी, यही प्रस्ताव कि सब कुछ जो है जगत में है और जगत भी, इसका मूल सृष्टिकर्ता है, एक्चुअली यही प्रस्ताव, यही थ्योरी बिल्कुल साइंटिफिक है। यदि हम सब कुछ जो जगत में है, यदि हम देखते हैं और विचार करते हैं और माप करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, इस प्रस्ताव के अनुसार कि सृष्टिकर्ता है, तो कुछ भी नहीं है विज्ञान में जो इस प्रस्ताव की विरुद्ध है कि एक सृष्टिकर्ता है, महान बुद्धिमान, महान शक्तिमान। तो इस प्रस्ताव में और सब कुछ जो साइंटिस्ट जो सब कुछ जो डिस्कवर करते हैं तो इस प्रस्ताव में आ जाते हैं। इट्स एक्चुअली पूरा साइंटिफिक होते हैं कि भगवान है, सृष्टिकर्ता है। तो ये विवाद चलते है पाश्चात्य देशों में, खास अमेरिका में। तो एक पक्ष में साइंटिस्ट है, ओल्ड स्कूल साइंटिस्ट, जो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं कुछ कारण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो अचानक शून्य में एक महान विस्फोट था और उसके बाद ये सब रसायन का मिश्रण हुआ और अभी हम ऐसे हैं, कुछ कारण नहीं है, कोई भगवान नहीं है। और दूसरा पक्ष में है अलग अलग साइंटिस्ट जो इंटेलिजेंट डिजाइन थ्योरी को मानते हैं और उनमें ज्यादा क्रिश्चियन है, तो ये विवाद चलते है। तो वैदिक दृष्टिकोण से दोनों का प्रस्ताव केवल अंधविश्वास है। वास्तव में वैदिक विज्ञान वास्तव विज्ञान है, उसमें कि भगवान है सृष्टिकर्ता है तो वो सिद्धांत का समर्थन है। तो कैसे भगवान सब कुछ सृष्ट करते हैं और किस लिए हम इस भौतिक संसार में अलग अलग प्रकार के दुख भोग करते हैं, तो ये सब प्रश्नों का यथार्थ उत्तर हम मिलते हैं वैदिक शास्त्र में। इसलिए बहुत से शिक्षित लोग पाश्चात्य देशों में वैदिक साहित्य में अन्वेषण करते हैं ये सब वैज्ञानिक रहस्यों का उत्तर प्राप्त करने के लिए। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण कही बात कहते हैं ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा। वो एक बार तो ज्ञान विज्ञान सहित वो श्लोक क्या है, ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्मा भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। तो बार बार श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान का शब्द इसका मतलब है जानकारी पता, और विज्ञान का मतलब हृदयंगम करना साक्षात्कार। तो आधुनिक कोश में विज्ञान का अर्थ है परिभाषा है साइंस। तो परम विज्ञान क्या है, आत्म तत्व विज्ञान। तो वैदिक शास्त्र में जीवन क्या है कि आत्मा है, आत्मा का लक्षण इस जड़ पदार्थों ज्यादा रसायन से बिल्कुल पृथक है। जड़ पदार्थों में जीवन नहीं है, चेतना नहीं है, इच्छाएं नहीं है, अनुभूति नहीं होती है, और सजीव पदार्थों जीवात्मा वो अलग प्रकार की शक्ति है। ये सब भगवान की शक्तियां है, ये वैदिक विज्ञान है। भगवान की शक्तियों में दो मुख्य विभाग है, एक है आध्यात्मिक और दूसरा है भौतिक। तो ये सब भौतिक पदार्थों में कुछ भी अनुभव नहीं है, चेतना नहीं है, बुद्धि नहीं है, और आत्मा जो है उसमें बुद्धि है, इच्छाएं है, चेतना है, स्मृति ये सब है। तो आधुनिक विज्ञान कहते हैं कि जीवन भौतिक पदार्थों से आते हैं, और वैदिक विज्ञान है कि अध्यात्म मतलब वो सब आत्मा का स्वभाव भौतिक पदार्थों से बिल्कुल पृथक है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं भूमिरापो नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार इति अंगे भिना प्रकृति अष्टधा, कि भौतिक पदार्थों में आठ मूल भूत भूत बहुत है मतलब गोष्ठ नहीं है उस प्रकार नहीं है। तो भूमि जल, भूमि राप आग, जो में वायु आकाश ये सब स्थूल पदार्थों है और सूक्ष्म भी है मन बुद्धि अहंकार। तो ये सब श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति है, और अंतरंग शक्ति है Aparayam itastvanyang prakritiṃ vidhi me param jiva bhutang mahabaho yayedam dharyate jagat. तो इस जगत कैसे चलते हैं? कृष्ण की परा प्रकृति से अपरेमितस्त्रण्यं प्रकृतिं विधि में परम. तो भौतिक प्रकृति से परम है जीव राशि, सब आत्मा. वो सब आत्माओं से इस जगत चलते रहते. जगत का मतलब यो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं उसका नाम है जगत. तो जगत कैसे चलते है? इस भौतिक जगत चलते है ये सब जीव आत्माओं की दूषित इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयास है. हम इस भौतिक जगत में दुख भोग करते है, उसका कारण क्या है? नहीं है कि बहुत पहले एक आदमी एक एप्पल खाया, वो तो कारण नहीं है. भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते, अर्थात कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते. तो ये वैदिक हेतु ज्ञान है. तो सब कुछ जो चलते हैं तो जरा प्रकृति के द्वारा चलते हैं, लेकिन और भी सूक्ष्म कारण है. सब आत्मा की इच्छाएं और सब आत्मा का कर्मफल. हम सब सुख और दुख भोगते हैं इस भौतिक संसार में, उसका कारण क्या है? तो वैदिक विज्ञान से हम जानते हैं, जैसे जड़ विज्ञान में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर एक कार्य का समान और विपरीत, हर एक क्रिया का समान और विपरीत प्रक्रिया होते हैं, ये विज्ञान है ना. तो कर्म क्षेत्र में भी सब कुछ जो हम करते हैं उससे आशा होते हैं. यदि हम पुण्य कर्म करते हैं हम अवसर मिलते हैं भौतिक जगत का सुख भोग करना. तो सुख क्या है? जन्माश्वर्य श्रुतश्री पुण्य कर्म भोगना का चार मुख्य फल है. ऊंची स्थिति में जन्म लेना, ऐश्वर्य जो जन्म से धनी होते, धनी का घर में जन्म लेते हैं वो ऐश्वर्य मिलते हैं. कैसे? पूर्वजन्म का पुण्य कर्म का फल से जन्म ऐश्वर्य श्रुत. और जो बुद्धिमान और शिक्षित हो तो ऐसा व्यक्ति पूर्वजन्म का पुण्य कर्म का फल भोगते. और श्री जो रूपवान है सुंदर है वो व्यक्ति पूर्व जन्म का पुण्य कर्म फल मिलते. और जो नीच अवस्था में जन्म लेते, गरीब अवस्था में, जो विशेष बुद्धिमान नहीं है और जो असुंदर है, तो पूर्व जन्म का पाप कर्म का फल मिलते. और जो बड़ा पापी है तो पूर्व जन्म मनुष्य रूप में नहीं मिलते. जघन्य गुण वृत्ति सो अधोगा चंचिता मसह, जो बड़ा पापी है तो पशु योनि में जन्म लेते अगला जन्म. तो ये वैदिक विज्ञान है. और वैदिक शास्त्र में वो सब आधुनिक विज्ञान के शाखा सब वैदिक विज्ञान में भी है। जैसे आज तक ज्योतिषी चलते, तो एक शिशु का फायदा के पश्चात ज्योतिष के पास जाकर उसका जन्म कुंडली बनाना है, तो वो कैसे गणित होते, तो वो वैदिक प्राचीन विज्ञान है ज्योतिष। तो केवल जन्म कुंडली बनाने के लिए नहीं है, तो वो एक विशाल और गहरा विज्ञान है जिससे आज तक वैदिक विज्ञान के अनुसार तो होने वाले चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब होगा, कल दिल्ली में सूर्यास्त का समय कब होगा, एकदम टू द सेकंड हम वैदिक ज्योतिष शास्त्र और वैदिक गणित शास्त्र से हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते। तो ये प्राचीन विज्ञान है वैदिक शास्त्र में। कुछ सालों के पहले सोनोग्राफी से तो कैसे गर्भ में वो गर्भ कैसे विकास होते, एक महीने के बाद क्या स्थिति है, दो महीने के बाद क्या स्थिति है, तीन महीने के बाद क्या स्थिति है, तो कुछ सालों के पहले सोनोग्राफी से यही सब जानकारी निष्कर्ष हुआ आधुनिक विज्ञान से, परंतु उसका पूरा वर्णन है पुराण शास्त्र में। तो सब प्रकार का ज्ञान है वैदिक शास्त्र में, एटॉमिक एटम के बारे में वो ज्ञान जो है वैदिक शास्त्र में है, वो शब्द है नहीं परमाणु, ये परमाणु तो आधुनिक शब्द नहीं है, वैदिक शास्त्र में वो सब परमाणु के बारे में सब ज्ञान है, आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी थ्योरी। तो टाइम काल, तो उस छोटे सा अणु और परमाणु का विचलन से गणित होते हैं, और महान लोग नक्षत्र का विचलन से काल का माप होते हैं। तो ये सब वैदिक शास्त्र में है, पुराण शास्त्र में, श्रीमद् भागवत में। तो वैदिक शास्त्र में पूर्ण भौतिक ज्ञान भी है, विज्ञान भी है, और उसके अलावा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान भी है, और परम ज्ञान है भगवत तत्व ज्ञान कि ईश्वर है, सृष्टिकर्ता है। इस जगत तो ऐसे दुर्घटना से ऐसे नहीं आया, इस जगत की सृष्टि का कारण है और कर्ता भी है। तो पूरा ज्ञान है वैदिक शास्त्र में। तो अभी पाश्चात्य देशों में ये भी बात चलते हैं, और वैदिक दृष्टिकोण से दोनों के पक्ष अज्ञानी है। एक पक्ष बोलते है कि भगवान नहीं है और सब कुछ ऐसे आया था, और दूसरा पक्ष बोलते है तो गॉड से ही सब कुछ आया था, लेकिन गॉड के बारे में कुछ खास ज्ञान नहीं है। एक्चुअली वो एक क्रिश्चियन प्रचारक, ये सब समाचार में आया था, एक क्रिश्चियन प्रचारक बोला कि कल 21 मई जजमेंट डे होगा, मतलब जीसस आने वाले हैं और सब जो जीसस के निवास विश्वासी नहीं है तो चिरकाल के लिए जो नरक जाएंगे और बाकी लोग तो कल सब स्वर्ग जाने वाले थे, लेकिन आज का क्या तारीख है? 22 आ गया, 21 में तो चला गया और जीसस अभी तक नहीं आया, तो शायद इंडियन गाड़ी नहीं आ रहे हैं और इसलिए एक्सीडेंट हो गया लाइन, और माओइस्ट जो लाइन को बम किया था नहीं आया। तो एक्चुअली मैं बचपन से ऐसा सुना था, ये सब क्रिश्चियन प्रचारक घर घर जाके पाश्चात्य देशों में भी बोलते कि जीसस आने वाले हैं 2 साल में, रिपेंट, क्रिश्चियन बन जाओ। बंद करते तो 2 साल के बाद जजमेंट डे, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, फिर जजमेंट डे आते हैं और लोग सुबह का समय उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, वापस आते हैं और सूर्यास्त होते हैं और उसके बाद और एक दिन आते हैं। फिर ये सब क्रिश्चियन प्रचारक और भी बोलते हैं, नहीं नहीं एक्चुअली हम थोड़ा कैलकुलेशन सब कुछ गलती की, तो और 2 साल के बाद आएगा, और ऐसे 2000 साल से ऐसे बोलते रहते। तो ऐसे धर्म तो वैज्ञानिक नहीं है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन स्पष्ट कहना चाहिए वास्तव सत्य क्या है। तो केवल अंधविश्वास से हम कैसे भगवान में विश्वास करेंगे? ऐसे बोलने से पूरा ज्यादा लोग जो पाश्चात्य देश में नास्तिक बन गए हैं, ऐसे बोलने से कि जो जीसस में विश्वास नहीं करते सब नरक जाने वाले थे। तो मैं बचपन में मैं सोच रहा था, मैं बड़ा ज्ञानी नहीं, बड़ा शिक्षित नहीं था, तो थोड़ा सोच के ऐसा प्रश्न किया था कि कुछ लोग है जो बोलते तो सिर्फ इस मार्ग से मुक्ति मिलेगी, सिर्फ इस मार्ग से गॉड तुमको रक्षा करेगी। लेकिन मेरा प्रश्न था, मैं उस समय मेरा उम्र 11-12 आई, इतना ज्यादा नहीं था, कि अलग अलग देशों अलग अलग नाम में लोग गॉड में विश्वास करते हैं। तो लोग जो भारत में है जो गॉड में विश्वास करते हैं, तो एग्जैक्टली क्रिश्चियन स्टाइल, क्रिश्चियन अंदाज से गॉड को विश्वास नहीं करते। वो सब क्या, वो सब असुर है? चूंकि भारत में लोग अलग प्रकार से भगवान को विश्वास करते और भगवान की सेवा करते, इसलिए सबका नरक जाना है। तो आधुनिक युग में धर्म तो वैज्ञानिक होना चाहिए, और वास्तव में भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत में विज्ञान के अनुसार भगवान स्वयं भगवत गीता में और व्यासदेव श्रीमद् भागवत में हमको भगवत तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में वेदव्यास हमको भगवान के बारे में और ज्यादा ज्ञान देते हैं जो और सब सारे शास्त्र अवैदिक शास्त्र में, और पूरा ज्ञान जो है भगवान के बारे में उसके अधिक ज्ञान हम मिलते हैं श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माद्यस्य यथोन्वयाद् इतरतश्चार्थेष् प्रविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्म हृदाय आदि कवये मोह्यन्ति यत् सूर्यः Tejo vari mridang yata vinimeyo yatra trisargo mrsha dhamna swena sadani rasta kuhakang satyang parang dhimahi. Vyasadev pahale Bhagavan Vasudev Krishna ko pranam karte. Uske baad kehte hai ki Srishti palam aur sangha unme se hote hain. Janmadiya se yaton vyaditra us ve sab kuch jante sab kuch karte. Andaya vyatirek. Directly, sakshat rup se or sukshma rup se, Bhagavan sab kuch karte hai, dekhte hai, jante hai. Unke dwara, Brahmaji, is jagat ke pahela devata. Srishti karta Brahma unse, Krishna se. Hriday mein prerit hue, और इस प्रकार वैदिक ज्ञान प्राप्त किए और उनमें से इस जगत में माया शक्ति चलती है जिससे महान महान देवताओं भी विमोहित होते हैं. वे सदैव उनका धाम में रहते जिसमें माया का मोह नहीं है. वे परम सत्य है. एक्चुअली इस श्लोक का अर्थ यदि हम निष्कर्ष करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, कहीं साल लगेगा, कहीं जीवन लगेगा. भगवत का पहला श्लोक में वो ज्ञान इतना गहरा है कि क्रौ क्रौ जन्मों में भी वो भगवत का प्रथम श्लोक का पूरा विश्लेषण करना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान असीम है और उनके दिव्य गुणों असीम है. तो इस वैदिक ज्ञान पूरा विज्ञान है, भगवत तत्व विज्ञान है. और वो विवाद जो चलते है उसका पाश्चात्य में विवाद जो चलते हैं दोनों पक्ष के अंधविश्वासी में उसका समाधान कैसे हो सकते वैदिक विज्ञान में से. केवल वैदिक विज्ञान समर्थ है ये सब अंधविश्वासियों को वास्तव विज्ञान प्रदान करने के लिए. तो हमारी आशा है कि जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, तो केवल अंधविश्वासी नहीं होंगे. तो वैदिक शास्त्र है जो आप सबके जन्म का अधिकार है. आप सब वैदिक विज्ञान से शिक्षित होंगे. विशेषकर भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में विज्ञान जो है वो सब विज्ञान समर्थ है सब व्यक्तियों को और पूरा मानव समाज को ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे हम सब प्रकार का तकलीफ से मुक्त हो सकते और जिससे हम अंत में इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते और हम भगवान के धाम जा सकते. तो इस वैदिक ज्ञान कुछ हल्का वस्तु नहीं है, बहुत गहरा और गंभीर है. तो हम जो पाश्चात्य देशों से आया है कृष्ण भक्ति करने के लिए, हम आया है अलग अलग कारण है. भगवान कृष्ण बहुत सुंदर है, मधुर है, कौन आकर्षित नहीं होंगे भगवान कृष्ण से. तो कृष्ण कीर्तन रम्य है, Krishna Prasad Swadishte. Krishna Bhakti Pura Manoharini hai. Parantu aur ek mukhya karan hai jisse bahut paschatya desh ke log Krishna Bhakti mein aate hai. Ek mukhya karan hai ki Vaidik Shastra mein visheshkar jaise Srila Prabhupada humko vyakha kiya hai usme pura वैज्ञानिक प्रदर्शन है. तो कैसे भगवान है, कैसे भगवान परम सत्य है, कैसे और किस लिए भगवान इस जगत को सृष्ट करते हैं, सब कुछ वैदिक शास्त्र में है. हम वैदिक ज्ञान से कन्विंस हो गया है और इसलिए हम इस लाइन में आया है. और हमारी विनती है कि आप सब जो सब ऋषि मुनि के पुत्र हैं, आप सब इस विज्ञान से शिक्षित हो जाओ. श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ लें. उसमें केवल अंधविश्वास अंधविश्वास तो नहीं है, पूरा विज्ञान है जिससे आप अस्वस्थ हो सकते कि वैदिक शास्त्र में पूर्ण ज्ञान है और वो ज्ञान परम ज्ञान है. पूरा जगत में इससे परम आप और कोई दूसरा ज्ञान नहीं मिलेंगे. परम ज्ञान कहाँ प्राप्त है? अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं. कहाँ प्राप्त है? इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं. वो सब यूनिवर्सिटी अविद्यालय है, क्योंकि उसमें वास्तव ज्ञान जो शास्त्रीय ज्ञान तो नहीं मिलते. तो परम ज्ञान मिलते भारत में शास्त्र से, सद संप्रदाय परंपरा में से वो ज्ञान जो मिलते वो सत्य ज्ञान है. तो हमारी विनती है कि आप वैज्ञानिक रूप से कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए और इस प्रकार आपका दुर्लभ मानव जन्म जो आप आपके पूर्वजन्म का पुण्य कर्म का फल से भारत में मिले, तो आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बने वैदिक विज्ञान के अनुसार. हरे कृष्ण. तो अगर किसी का प्रश्न हो तो पूछिए, मंतव्य हो बोले, आपत्ति है तो बोले. हमारे बीच कहीं डॉक्टर है, केशवानंद आनंद वृंदावन, और क्या नाम है डॉक्टर रियूष, रवि रवि प्रकाश, जो वैज्ञानिक रूप से कृष्ण भक्ति ग्रहण करते हैं, वो सब MBBS पढ़ने से संतुष्ट नहीं थे. तो केवल शारीरिक ज्ञान तो सब कुछ नहीं है, ऐसे साक्षात्कार करके वैदिक आत्मविज्ञान के लिए इस इस्कॉन में जुड़े हुए. हाँ, तो किसी का प्रश्न अगर हो, ना प्रश्न नहीं, इसका मतलब क्या है? सब हमारी बात क्या स्वीकार करते हैं? स्वीकार करते. ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे. सब बोले जोर से प्रेम से, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे.